dacht dat ik gelukkig was, had alles goed voor mekaar. Zag alle sterren vallen in de nacht en elke droom werd waar. Ging te snel, maar ik zag het niet, ik liep mezelf voorbij. Toen kwam jij, liefste, en bracht mij terug bij mij. Kreeg de bloemen en ik zag de roem, kreeg elke avond applaus. En iedereen die zag mij staan, maar niemand zag wie ik werkelijk was. Ik had het zelf niet in de gaten toen, al zong ik de ziel uit mijn lijf. Toen kwam jij, liefste, gewoon precies op tijd. En ik wil dat je weet wat ik voel nu. Niemand kwam ooit dichterbij, dichter bij mij dan jij. Ik wil dat je weet wat ik zie nu. Jij bent een ster in de nacht voor mij. Ik had een leven dat soms mooier lijkt dan wat het is in het echt. Was zonder dat ik het kon zien, met mijzelf in gevecht. Bang dat ik mezelf verliezen zou, vluchtte ik soms weg in een droom. Toen kwam jij liefst, en haalde mij weg uit mijn hoofd. Dat je weet wat ik voel nu. Niemand kwam dichterbij, dichter bij mij dan jij. Ik wil dat je weet wat ik zie nu. Jij bent een licht in de nacht voor mij. Jij maakt van mij een beter mens. Jij houdt de afstand klein. Er is geen ander die ik heb gekend, die zo zichzelf kan zijn. En ook als jij ooit verdwaald op zee, ik ben hier en ik wacht. Dit is voor jou, liefste, recht uit het hart. Dit is voor jou, liefste.